الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي لين دي نيو كليفة يو باخ يو تيد ني توك سي سوفو تانت بي اك ني نيك سي سيني كير دي نيو دغ ak ñi amone yene teewu bis bi te galankor tax tikuñu ñoom ñep ñu ngi leen di jagle nuyo yu sel yu tedd yu ñu tibbe ci suñu xol ndax loolu suñ ko defé goor dana tabbi jigen dana tabbi ndax yalla neena al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd لطخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله يلا نينا جوليت ني غور ني سوني في بغي رمب جوليت ني جيجين ني دي دغاني خريب فنين دي لن رمب ديف ناني لي ني خامل waye lolou nimu wéré ci goor ñu julit ñi nonu la wéré ci jigéen ñi nga xamné it ay julit lañu julit yu goor ñi rek kay mëna nek seen support nek seen wéru way nek seen dimbal ñu mëna and di dimbali yalla ci limu bëgg ci kaw suuf té mo di taxawal ñub wétal yalla talal ak bokko ak ciofel jëme ko ci képp kuy dukkat ci kaw suuf ñuy sédelo rek mbokk yi suñu contenté ak suñu mbékté ci Serigne Babacar Amar sama wax day gatt lu wara tollu ci ñett minute lay wax jox sama rak mu motali kaddu gi mom itam du guddu inshallah muy Serigne Mansour si mi tok di doomu Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz si yalla dogal na itam di goro borom daara ji muy Serigne Mansour mu Serigne Babacar Serigne Mansour mi moy denc domam soxna ummu mu Serigne Mansour modi Serigne Babacar Amar ñu ngi koy sante ñu ngi koy gëreum ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy def wétal ndax dégg na Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu bokku na ci limu daan jangale te di ca sax dom nit du ëpp nit nit du ëpp bokkam aw nit du ëpp nit do ëpp ay bokkam daan na ca teg leen nit ne wala doom ku ko def yàqu su ko defee kon dara xaju fi nag kon ci diggante bi lu dul ak bokkoo ak bokkoo Cheikh Al-Hadj Malik daan la wax ne doom taalibeeg sëriñ dafa diis dama ko ne cas mu diis ma yërëm leen teg ko ci suuf indi ak bokkoo ñu ànd di dimbaleente rek ba ca kanamu yàlla lu waay man tane dimbalee sama rom ndax digënté talibé sëriñ sax lélé nga gis ku naan sëriñ bi sama xarit la té soko sété bi rek biti do xam xarito gi lan la ndax xarit da fay niru xaritam kenn gisagul ngaddu guro wal wi wéx wi xonk ñaar yéppay xonk ñu né xaritu guro gañ waye bi wéx bi xonk kenn gisagul ko motax sallallahu alayhi wa sallam bok ci limu doon jangale di wax ne law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu aba bakr khalila walakin ikha'un wa suhbatun fillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xol na sayyiduna abu bakr ba mu yag lol kuko soppon la kuko bugon la muneko watna ci magu yalla mi nga xamne sama bakkan nga ci loxom suma doon wut xarit duma la fi rombu diko wut ci kenen kudul yow waye nak amna lu dakk lolou te gën ko modi ak bokko ak andando gu yalla tax waye xarit su ko nit tabale xarit da fay am lu mu bëgg sañ ci xarit ba te su xelam gatte rek mu sañ ko te su ko sañe dan nako jural musiba mo xamne doon ko seenu su ko defé kon and bi ñu and bu yalla sabab la dara raxu ci Serigne Babacar Amar nak ma di len xamal ne fi mu nek na ngeen ko xole ne deret la dogel na ci Cheikh Al Hadj Mani radiyallahu ta'ala anhu ndax ay mamam ak Cheikh Al Hadj Malik la won muy mam major ak mam Gumba Amar da fay guttu te tabarakallah amna lu ci Serigne Sar mi doon wax legui wax waye and bu yag la su ngeen degge ñu naan juroom ñaari atu mawdo yu ndiarne ci li liggey bu reuy bi nga xamne tay moy bawon ci Senegal yépp fajar bu jot nga gis ku wéx xërem wala mu wéx mbajjam ngir magal yalla japp ba toy dem ci jakk ja su ñe assalamu alaykum ñu bari genn mom mu talal malan mi tok ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ba ci fukki per ak ñaar yi mu ci jawharatul kamal su yexsi ci joom ñaari per yi rek yenen te bi tew lolu liggey la bo xamne yombul da fariqa bi dañ ko militariser fariqa bi dafa dis ku yalla defal tawfiq ba nga diko appliquer da xam disay bi fan la nek waye ku yalla defal tawfiqit dotul dis da fay nek banex ci sa xol ko defé kon juroom ñaari at yoyu suñu mam ju bax ja mam major mo taxone Cheikh Al Hadj Malik ñew ndiarle liggey fa liggey bu reuy bi mu liggey batay ñepp di ci jariñ suñu mam Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu momit liggey yam bu reuy bi mu liggey ba ñepp di ci jariñ le Serigne Cheikh Tidiane ci waxone ci keur jëmb suñu ñaari mamu leer yile nañ leen baye ak seen leer ñu yewone lu sopp yalla ku bugul jariñu nak roccikul ndank te japp sa njambur ndax yak sen liggey yombul waye yakko ci gawna batin rek mo am solo xam nga ampul bi su beugé titeru nan ma leral nga dess contact bi mu fay numuy titeroti nonu lañu mel ci liñuy tuddé madad madad moy source bi nga xamné ci la leer di joge ci walu yalla di jaar ci serigne bi di verser ci xolu jam so beugé gis sa bop nak dañu ro ci prise bi wala ñu bëss contact bi mu fay nga défé né yañ ci fekk amato benn leer yalla ñu ci yalla mussal su lolu wéyé ñuy sante Aliou Tam Abdallah Gueye ak Mati suñu jarbat suñu dom ak mbollem ñim ñu andal ci walu délégation di len massaw ci choono yi di len ñaanal yalla yalla jappale len Cheikh Al Hadj Malik sen mam nenam bax li tax mu metti bayyi daf ci bokul so baxé fukki at xey benn becc ak bon la nga baxon yeb yakuna motax yalla ne julit ñom fuñu tollu rek nañ sax ci denkante muñ wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr na ngeen di denkante muñ ak sax ci deug ndax ku sax ci deug say yow lay def non kuy liggey kuy yak yow lay soor lola nak soko wajalewul muñ gu yaatu lu yakku rek yow lañ cey tudd fekk ña yak def nañu ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wa sabiru ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ko defé kon ci cadre bobu liñ ci jinn ñom dégg nañ ko sama mam néna ma mom sama doole duma liggéey ku nekk sañ nako waye liggéey bayyi mu yaq nak ku ko def yaane gor yépp na ngeen ma xass ku nekk néen sañ na né ma mom sama doole duma liggéey sañ nga ko waye liggéey ba paré nak bayyi mu yaq borom xel sañ ko ko defé kon philosophie bu mak la ci dundu lolou dafa di lo xamné il faut nit ci diko soralé ci waxine waja'alna ba'dakum li ba'd fitna ngi ci suratul furqan atasbirun wa kana rabbuka qadira yalla néna man la sof rek ma jël lenn ci yeen ñuy fitna ci lenn nak dara nga ci manul nak yalla mi nga xamné mo bind su nit talal asaman dalal souf yor leppam nit ñi di dox ci kaw souf di noyi ci jawam ji le oxygène bi le di lek ci gatt yi le tabarakallah xetu fiñu ak meññent ñu diko lek te lepp bi yalla laata bind nit fekk na lepp pare bi yalla laata bind nit fekk na mu bind lepp ba pare sok ni nit kay li fi nek yew la ko préparer qul a innakum latakfuruna billahi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha wa khulqataha al aqwat neena xetu céréales yi le xetu fiwi xetu meññenti xetu légumes yépp man seen borom mako topato ba mu soti ma sok leen ñew leen fal yanzuru al insanu ila ta'ami neena nit ki na nga xol sa ñam gi ngay lek ceeb bi nga xamne neena ni jaay andi paré na wala reet bi paré ndig lepp neena bu lek rek comme jur baña xalat sañu loko yow nit ndax yow da nga am xel jur gi nak amuñu xel fal yanzur na xol xoluk settantal ak waru ak xamma man yalla ñu ne lan lay xol mu ne ila ta'amihi jëm ci reer bi mu nara reer wala andi wala mbekk ni inna naka ñun seen borom sababna ñoo sotti xam nga yalla su demee ba naan maa sotti neena sukar ni jëm yi nekk ci kaw yépp maa ko ne ubbikul waaw yi nekk ci suuf yépp ma ne génnal inna naka ñun yalla sababna ñoo sotti alma ando sabban sotti gu mette mette ba suuf tooy ba tooy boobu nit amagul de dara xewagul summa shaqaqna al ard shaqqa ñun yalla ñoo labouré suuf si waaw du ay tracteur yeen tracteur bu yagul ngeen ko soga xam waye ñun ñoko labouré ci suñu kattam ba suuf nangu ba lepp ubbiku fa am batna ñun yalla ñoo saxal fiha ci biir suuf habban pep dugub bi dugg céréales yépp dugub dugg ñebbe dugg mbokk dugg lepp rek gle lepp lepp dugg wa inaban ñu saxal raisin wa qadba ak bépp lu màcc jëm ci pulloox wala patas wala pomme de terre wala iñam habitant la bari wa zeytunan ak li ñuy tuddee zeytun muy olive ay olivier garabu olive maa ko saxal wa naxlan ak kandarma wa xadaiq ak ay jardin nag gulba yoo xam dafa dem ba natax ñor wa fakihatan ak ay fruit fakiha mooy meññent poytéef yépp dugg raisin pomme mango pêche abricot lu ngeen xam ak lu ngeen xamul mataan lakum loolu ma tud nag yéen yéen a ko moom wali anaamikum ak seeni jur jur gi moom nañ leen bàyyil ab wa abba moo di li ñuy tuddee ñax wala pâturage wala ngooñ ak ñoom seen yooyu loolu loo ciy dégg yow baykat bi su ma la tàggatalee fas ak ni fas amee doole mu wóor la ne moo la ëpp doole fuuf ma tàggatal la mbaam tàggatal la jur googu ñu di la bayal ngay xotti suuf yore sa machine ñu dem ba mbay mi sotti nga góob su dee dugub wala nga deqi su dee gerte dem ba jaay ko ba ñu fay la sa xaalis soo goree daa fi bàyyi ngooñ mi fas fi dunde ko mataan lakum wali anaamikum ak axraja minha maaha wa maraaha protection de la nature foofu la dugg jur gi ay mbindeef la ñu yàlla nee na soo demee ba def loolu sa poche dem jënd tissu ba la neex jëndal sa kër sa jabar jënd li nga bëgg yépp waay waay waay bul balote ngooñ mi mug dem jaay ko bàyyi fas wi ñu naan dañu bërëgal fas jur lañ su ko defee kon ñuy kañ suñu borom tabaraka wa taala di ko bakk fa subhanallah xiina tumsuun wa xiina tusbixuun wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi ashiyan wa xiina tudhhiruun yàlla nee na fu ngeen toll rek dee leen ma bàyyi xel yusabbixuuna alleyla wa annahaara laa yafturuun kooku malaaka yi la waaye yéen fu ngeen toll rek bàyyi leen ma xel l'islam bépp nit bépp yëngatu bu nit ki di yëngut rek diine la dafa mel ne ku ko topp kat doo wax Serigne Mansour du am lu ma wax ñu jox Serigne Mansour dafay ñaan rek léegi wallahi du ma wax dara déedéet ndigal la ndigal la Serigne bi li nga ci jëriñu man waa déedéet Serigne bi su loolu amee yàlla dara dàq ko ci xol bu ko yëg adduna dara neexu fi adduna fitna rek la ak coono ku ko xam nag da ngay jéem a góor góorlu dimbali yàlla ci sa bopp waaw dimbali yàlla ci sa bopp ndax yalla neena nit ki bima ko joxe xel rek la ko baye ak bopam fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yalla neena nit ki bima ko joxe xel mu meuna dendale ay yef tan ne bi moma gënal bi gënaluma ci la ko baye ak bopam su bëgge ñub ma fekk ko ci dimbaliko su bëgge ndëngëte na sétan ko alladheena fi qulubihim maradun bi ci top fa zadahumullahu maradan waaw nit ki nga xamne dal mom egoisme japp nako wala reuy wala rek noy mu neex rek nga gis yu neex yi rek ba tax nga fatte mo ma sétan la mu wor mané bisa ngi ñew yagul dara da mu fekk ci ñu sang la gas bu mu xot ñu bayila nga commencé benen dundin wo xamne nak barzakh la hayatun barzakhiyya ken manu ko qualifier ludul ñaka yegg wala bok ben nitu yalla yi yalla mosal dara ci walu al kashf man gis na gor gu bax bu ñu wax cheikh tihami ad-darbaki ci sala ci maghrib day waxtaan ak yow su deme barzakh ni muy gisse neew yek ni muy waxtaan ak ñom muy lu doy wat yalla nak bëgg nit ki bayyi ko xel ndax cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu degg na daana wax ni dom yeena ngi dund ci jamono jo xamne yeena ngi jëm ci jamono jo xamne dund ci dana neex lol ndax yeppay yom bu bi day rafet lek yi day neex auto yi day rafet xetu poyim yi day bari musique teug ak lu nekk waye neena la cey nakari nak modi becc bes boy dem bay won ginnaw aduna di dekk di won ginnaw yoyule teud ci salal di gis malakul mauti ñi nga togal duñ ko gis qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un nga diko gis sa jabar du ko gis say dom duñ ko gis ñi ci neeg duñ ko gis waye fa kashafna anta ghita'aka fa basaruka alyawma hadid yalla neena so tollo fofu lepp ngay gis malaka yek ba ci fi nga jëm sax yalla na yalla def aljana ñuy suñu ciir ñuy ciiru aljana da ngay gis sa maqab su ko defé kon yalla neena su la woré ni fofu ngay mujj na nga ma bayyi xel ci bi ngay dund di man ndax man go gis te leng koy dakk te bis dana ko jot am go gis ñakkan koy dakk te bis dana ko jot ndaw go gis ak kakkam magé ngi ñew yagul dund go gis de ngi koy dakk dana ko jot bala yag motax cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu mi xam yalla xam aduna ni xawma lan de waye dund de tek nako gatch de tek na gatch dund ndax neena bari na lu nit di titero ci kaw aduna dara taxul lu dul dund gi rek waye bis bu ko febar ne nous bu mu teud ci lal bi dem ba dotul man wax ana katan ana titer su ko defé motax yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam dan wax ne yow julit bi na nga profiter ci juromi yef jek juromi yef te modi lima don tuddu legi rek ihtanim khamsan qabla khamsan shababaka qabla haramika وصحتك قبل مرضك وحياتك قبل موتك ووقتك قبل شغلك وفراغك قبل شغلك كو ديفه تانت بو ملني سنكو تانت ديكو تيرالي يونت بي صلى الله عليه وسلم دائره التعاون والاخاء ووتتي دافا دي تانت بو خامني سي كاتانو يالا باكو يونت بي صلى الله عليه وسلم ku ci ñew te ñew ci li nga wara walé ci ndaje yonent bi yalla mën na la jéggal say bakkar yalla nañ ci yalla défal lolu ñu bëggé yit suñu njabottu mam serigne touba gi ñu fa tuddu muy serigne mustapha cissé ak ñi ñu andal lu bare lu jara bayyi xel la mam serigne touba li muy am amna ko ba paré ben tidiane bu dox manul fexé ba xañ mam serigne touba mayal Cheikh Al-Hajj Mali radiyallahu ta'ala limuy am amna ko ba pare ben mourid bu dof manul bagn wala mu yëngatu bakkan ko ci reul kon ñun ñi nga xamne defal guñu yalla tous té ñu rafeto té bokko sama serigne té 100 mètres carrés ngi ni ma nga ci mourid ma nga ci tidiane té kenn sa serigne demagul né ubbi len na genn mom lay wi dafa jégué lay wi sori wul kenn demagul franchir porte 100 mètres carrés na né samay talib genn li ñu man kagn modi ash-shafa'atu modi ñaan ak ramu bañu may la li ngay bëgg ñu né aha waaw kenn ci barki serigne bi de rus nañu ko ba bayiko wa ndegam lolu moy xaw jafé fi al-akhirah nak ah su ko défé lolu dañ koy bayyi xel yalla yit bour la bo xamné bour bu mandu la waye mandu tegi nak ming ko lalé yermandé inna rahmati sabaqat ghadabi yalla neena sama yermane mo jitu sama mer ndax sama mer su jitu won ma xey far aduna walaw yu'ajjilu llahu lin-nasi ash-sharra isti'jalahum bil-khayr laqudiya ilayhim yalla neena ni ma gawé fajj sen soxla ku xey rek sel mu gaw kep kepal sax ñaari rak yi dem ya nga ci marché ba ya nga ci bureau ba ya nga ci chantier ga ku ci nek ak sa tojinu bop jana yalla neena ma tok ci sama al-malakut rek di len setan rek ak ci sama alamul mulk awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun yalla neena ma di len set rek ba jantu so ngeen ñew ci bir keur gi yeen ñet deyat nek ay new Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى يالا نينا سوغودي ريك نين نيو سون لول نيلو ريك نا خاندور خوخ ب خاماتو لو خيو خاماتو لو خيو خامغا نيت امول بير امول سولو دي تيتر في نيك ري ري لو ريك باي كو خام سا بوب دو ري ري لو دوكو سان سوكو ديفي tabarak allah julit momul bopam julit l'islam ko mom moko wara conditionner war ko jaarlo ci yoon yi mu wara jaar neexul ba neexul nak me ñu ngi dund ci jamono bu jaxé ndax ko dafa not legi ci rew mu ñu nane senegal foye nañu diiné ci foye nañu tariqat foye nañu jikko yi lu tiss la lu metti la ndax legui ku ubbi sa nopp deglu da deg wote yu bari lol wa wote yu bari lol te ku wote moy ku yorul tous serigne cheikh tidiane fi masna deg ben gamu tiwawon rend ci fukki at mune sahibu da'wa ki nga xamne da fay def propagande neena su deme ba jaxle rek diaay lay def waye sahibu da'wati ki nga xamne mom day won ni jeme ci njub ak yalla su deme ba jaxle rek du'a rek lay def wa farqun kabirun bayna du'a wa da'wa aw iddi'aya def ñu inviter ma serigne mansour mi mom serigne cheikh tidiane au mois de mai bi passé ci paris tok ak mom juroomi minute rek plaisir la ndax xam xam ba ak xam lu koy wax muy waxtaan ak ñun nak Mansour mi tok mu neñu sayyiduna ibrahim mom dafa ñew indi al aqida wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun tilka al kalimatu ittafaqa ulama'u tafsir an tilka al kalimatu tarmuzu aw ta'ni khisal al fitrati al istihdad wa halq al anati wa taqlim al anfari ila akhirih mune sayyidina ibrahim dafa ñew yalla jox ko lu ñuy tuddé pass te xex ba yeg ngeen ko tamu gisee bidew yi ni li moy sama borom mu sok mu ne abi gënaluma yek jek gis atal mar al qamara bazighan qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al aflin falamma ra al shams bazighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat qala inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as samawati wal ard وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إبراهيم تخاف في رك دي وات باس باس فك يالله يبري لول في فلسطين مو جوغي فا ديم ايجيبت فك مو بري لول موي خيخ دي خيخ دي خيخ با تخال باس باس تي ني يالله كين يالله لا با مو ديمي نوح نيو kela mbeul ma amé gannaaw nox la ñew kon gannaaw nox ba nga xamé né weyna yaqub ishaq ismaeil ñoñu la ñew di dem ba yenen ti yalla isa ñew serigne cheikh tidiane isa mom bimu ñewé limu umbi modi al mahabbat joxel ak xol bu lab ak xol bu sel né man latamaka ala khaddika al ayman fa'dir lahu al hadd al aysar kula pes ci sa lexu jam ndey jor jox ko jamon bi mu pes ci koku jamonom la neena ñu dem ba sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñew indi lu ñuy tuddé al ikha ak bokko kon bok ñetti diine yi le maana ñetti sharia yi le ndax diine l'islam rek la inna diina 'indallahi islam ndax ibrahim muslim la Isa muslim la Musa yonent yalla Musa muslim la bi nga xamé né lolu amna nak kon ku ci nek ak sa sharia waye aslu al-aqidati wahid ngëm yalla né yalla kenn la amul ñaar amul ñett amul ñent muy waxtaan ak mak serigne mansour mi mom serigne cheikh mu diñu waxtaan ay conférence yu mu def doon waxtaané mamum cheikh al-hajj malik ci paris ci bir professeur touba bi bokku na ci lamu len wax qasida bu mu defar nan banaw lil wara qabla al ma'ahid kulliha awasima arwahin bi nurin tushakkalu makhafata an tabqa al qusur maqabiran fama sha'nu qasrin lil himari yusajjalu dari cheikh tidiane mangi europe mangi paris setna chateau yi setna palais yi gisna mbeddi boulevard yu magi raspay champs-elysées ak yenen waye nena rek jerejeppe cheikh al-hajj malik jerejeppe mam serigne touba jerejeppe mam cheikh na cheikh saadu abihi jerejeppe mam limamou lay mune mag ñooñu ma bayyi senegal de ñom banaw tabaxal nañu kuñu tabaxal mune lil wara yamale wuñ ko senegal rek minde fiep kep ku jant bi di fenk di la tim rek liggeyal nañ la ben nga jariñu wala nga bañu jariñu liggey tampi pour yow ñom dem nañu ba pare banaw tabax nañu lil wara ñen minde fiep qabla al ma'ahid kulliha qabla al ma'ahid lu jekk institution yi ay nations unies unesco yu kenn xamul ay assemblée luñu tabax mune awasima arwahin ay capitalu ruh ay capitalu ruh bi noorin ki shakalu capitalu ruh yo xamne nak birig ye ak sima ak souf sañ ko doon jaxate lepp noor la leer la yu ne ko waw serigne cheikh lutax mak ñoñu def lolu mune makhafata an tabqa al qusur maqabiran fama sha'nu qasrin lil himar yusajjalu mune dañu bañoon rek tabax chateau yu bare te rafet ak ki palais nit bi ci dugg ko genn ñu defé ni nit la fekk mbaama ci dugg mo ci genn néna ci deug deug ku dem ba ci kër notaire ku dem ba kër notaire ci Mustapha Thiam notaire wala keneen ku mu mëna doon ci notaire yi difa enregistrer kayitu kër mu woor la né rek mbam nga cey dekkal gatchel nga kër gi gatchel nga notaire bi nga ko bëgg signalo xolal nitu yalla motax mom yimu liggey paris yalla rek ko xam ñaari atam yimu dem bir paris kenn gisuko lam fa liggey liggeyal ko yalla ci diine ji bi gën ko cheikh ahmad tian sharif farba radiyallahu ta'ala ci tariqa bi yalla rek ko xam de ngeen serigne cheikh it mune dañu ne ku bëgg baax da ngay moytu barabu tuuma yépp dang koy wott ndax masla bu ëpp baaxul li metti modi julit ñi am nañu doole mais dañu tekkaliko té lolu jangoro la jo xamni xawma kañ lay wër té na xam yalla de min ci xul innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an last minhum fi shay lolu dem na ba sax am ño xamne dañu tok ba bëgg condamner tariqa yi mais serigne ci ño tabel nit ñi fekk ni de nit ñi rek ño bëgg tabel seen bop ndax serigne bi du yalla du yonent dañ la ne roy ko su fekke ne nak dafa jadd yoon bu ko ci top saxal ci sunna ak alquran te diko ñaanal yalla mu delu ci waye suñu démé ba personnaliser diiné bu ko sancu lo Touba ak Jamalay ak Tiwawon ak Tianaba ak Niassène ñu ngi togn diiné kilifa yoyu su fekké né dañu nangul lolu ñu ngi togn kilifa gu ci dégg ñu waxal la lo wara wéddi té wéddi woy ya ngi saxal su ko défé taxna dem nañu ba ci doxalin ci walu diine ji am nañu yek ni julit ni dañu yaccaral duñu revendiquer seeni droit duñu laaj liñu mom yalla bax na rek yalla bax na liñu wax yalla duko setan yalla setan na lu nek yalla duko setan julit duko wax yalla setan na lu nek waxna ko fi 1981 ci ben waxtaan wu ma don def ci mbour la xit nit ñi dañu war di waxtane li xew ci jamono manaleen kenn ku nekk so deglo sa radio dem da deglu orchestre bu teug ñuy way qul huwallahu ahad nan allah ahad samad nit ñi duko fecc lu tolle alquranul karim di kaddu go xamne ci yalla la joge kalamun أزلي قائم بذاته صفة أزلية قائم بذاته تعالى مور لني واخو يالا لا دولو ني بن واخو سوني بوروم لي تي بوبو ني باي ني كين خامول ني كين خامول ني ديكو فيت ام نينن ньо خامني نيغي فيت وما ارسلناك الا كافة للناس ليغي غيس نين ديم نانيو با آية الكرسي deug na amna ben chanteur bo xamne legui ñu koy tek ñu diko fecc lu xew rek ñu bayyi lolu dafa doon lo xamne lu grave la su fekke ni émission diine ñew na lu wara won nit ñi yalla wala wara leral gis gisu nit ñi wala ubbi sen xel touti lañ ci génné ci télévision ay su fekké né émission bobu ñu tuddé boulevard la xawma wala jazz Khalil Guèye une heure et demie de temps dañ ko génné ñuy fécc façonu fécc yo xam do xam lu muy nit té réew mo xamni pays sous développé nga war nga tal lénen lu dul rek loisir dëgg la loisir bax na mais amna fu mu wara yam won xalé ni ñoo jàngé métier amna émission xam war nañ ko génné ci télé bi bisu samedi ak dimanche jangale ay metti ak formation yi nga xamne mom lañu wara defal xalé won len sen identité culturelle won len ñoy ñan lan mom lañu wara jomb lan lañu wara bëgg lan lañu wara def barki dem rek ma ngi sétan ci télévision bi guddul sax mais ku ñuy wax Aladji Mor Mbaye bobu daan def ci makhouré ji xawma vraiment émission bu neex yagul waye wax na ci affaireu kiñan waxna ci affaireu badolo waxna ci affaireu reuy waye yoy dañ ko war di wax nit ni waye samedi dimanche fecc rek ba li fi xewon bu yagg ñu diko tuddé lambada ba loolu bi nga xamee ne ñun man mi wax ak keneen ku mel ne man yëg na ne fa mu jëmee réew mi lépp lu dafay yàq te du léegi ca kanam la commencé na sax waaye yàq gi ca kanam la. Bis buñ fi jógee ñun ñu toog ci tànt ba nekk ci biir suuf suñuy doom wala suñuy sët wala suñuy sëtaat dana fekk togg gi ñor te su boobaa ku ko tiim ndënu lekk ko daa jooy. waaye loolu bi nga xamee dem nañu ba di ci wax am na podium boo xam ne député maire Aline Samb mi ngi toog su fa teewul seetaan na ko xëy na à la télé muy 31 décembre 89 bi ñu def Ambroise Gomis taxaw na ci boppam di chanter ba mu neex ko mu ne ñu dellu ginnaaw ñi waaw ñu dellu ginnaaw les intégristes waaw ñu fanatique ñi ñoo bëgg a xeex fecc mi mais dafay reste dafay des fecc mi sax baax na ci mag ñu nag dana fexe ba defar seen digg mu wóor la ne kii mi ngi défier képp koo xam ne autorité religieuse nga ci réew mi. kan mooy Ambroise Gomis du kenn mais ñu jox ko ci télévision bi heure boo xam ne lu ko ci neex def. Cheikh Alhaji Abdoul Aziz war na toll ci juróom benn weer mu war a gisee président de la république ñu jóge Diaksaaw jaar Tivaouane mu ne Moustapha Diop dawal nga ne Serigne Abdou Aziz dama ko soxla su fi nekkee Serigne Abdou mu ndaw parti pare solu ñëw mu ne ko bismillah nañ jëm ñun xamuñu fu ñu jëm de ñu ñëw ba castor mu ne Abdou jàddal ci sa kër ñu julli fi Timis ba ñu julli Timis 9h mooy 20 ñu départ këram dem palais ba Abdou toog président ma dun Fall toog Serigne Abdou mu ndaw toog Alhaji Moustapha Diop Jarbaatu góorgi toog ma toog ñu waxtaan jàmmante tuuti tuuti na nga def papa nangam na mu ne ko leen rek ma tax a jóg lambada dégguma ko du ma seetaan télévision aw ma jotam mais dégg naa ñëpp di ko tawat dégg naa ñëpp di ko tawat li may wax fajar président dana ko jot ndax rapport yaa ngi rapporteur yaa ngi aw ma dara lu ma ciy nëpp président bi gestu ne luy lambada man daal ñu ma koy wax rek am ku ko ko wax ne ko nii la nii la nii la mu ne nag dama dul seetaan télévision ñu dul journal télé te léeg-léeg sax su ma dégloo journal parlé bu 8h du ma déglu sama télévision góor gi ne ko nag loolu moo tax ma ñëw na nga seet média bi li muy doxal ak li muy transmettre ak message yi ñuy idée message yi nga xam ne wala programme yi nga xam ne wala idéologie yi nga xam ne wala li ñuy tuddee mode la mode bi ñuy véhiculé di ko jaarale ci rajo beeg télévision bi kenn ëppale ci luñ lay laaj ëllëg ci kanamu yàlla Alhaji Moustapha Diop ñun ñu toog Serigne Abdou mu ndaw junior a ngi toog ma toog Moustapha ne ko ah Abdou ñun de wallahi bi ba bi ñuy wàcc ba bi ñuy toog di la nuyu xamuñu ne nii la góor gi dox ne ko Nijaay yàlla yàlla guddal sa tax lii de su ko ñëpp defoon ci lépp loo xam ne mi ngi xew te yàq jikko kon lu bari dana wàññi ko. ne ko Abdou na nga déglu li la sa papa wax Sénégal gi su baaxee ñun ñëpp la baaxal waaye su yàqu ñëpp la yàqu ne ko xoolal ku toll ne Cheikh Alhaji Abdou Aziz Diaksaaw ba fi manoon la ne kaay nga dem muy jug waaye mu ñëw am woyofu fekk si la ñu defee ne lu nekk lay dox xëy na lu jëm ci ma wala mu ne la lii rek moo tax nit ñi daal ñu ngi koy tawal na nga ci taxaw li am na maa ngi koy soog a ngaan keneen a ngi koy soog a ngaan kenn mosu ko ngaan dàll wi góor gi sol Cheikh Alhaji Abdou Aziz solal ko diine solal ko kilifa diine yëpp wutu leen ci moom la kenn solul ci réew mi bi loolu weesoo ñu di ñu bëgg a rey ak défilé de mode bu jëkk si mën nga défilé mën nga sol yëre yu yiw mais léegi européens yi ñoom dañu jël jigéen def ko muy objet jigéen léegi ci Europe tubaab yi dañu jël jigéen def ko léegi muy objet muy matériel bu ñuy jaay bañ nañ ko ba ñoo ñu imposé ay secrétaire secrétaire bi ni la wara mel ni la wara guddé dafa réji dafa wara neex na yow wutatu secrétaire ko jaay neew hôtesse ci avion yi compagnie yépp aérienne yépp hôtesse bi ni la wara mel amna ci bu ñuy def di leen tann su ñëwé ni la wara mel kawar gi ni la wara mel bëtt yi ni la mer ni la wara ré ni la ñom jigen legi dañ ko jël def ko marchandise diko jaay wa ndax la leen ci jik ñom da nañu jik ñun su fekkene dañu ne julit lañu xam lu la yalla yi muñal ñeneen duñu ko muñal sax dafa am luñu waxante ak yalla ba paré passé contrat ni ay julit lañu té luñu jëf rek mu tékkaliko ak diinu su ko défé kon lolu la né dafa di waru garu julit bu nek mu di ci bayyi xel ci bir njabotam néwuñu bu kenn fexal sa xol néwuñu bu kenn nakal sa xol ci walu ar wala walu musique yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jamono ci arafa deg du arafa bisu eid la am ñaari jébel yo xamni ñi ngi tegg di way abubakar as-siddiq ñew umar ibn al-khattab ñew abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq mu ñew xol ñaari jébel yi beutu xana da ngeen dox lutax ngeen di tegg di way ñu bëgg noppi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne leen continuer leen neko xet wu nek amna ñu fet tay besu fet la waye nak dafa nekkon lo xamne way la yo xamne du yak jikko du mab jikko day tabax gis nga becci ñom ñi yak diine te juk xebu ñu dara becci suñu nitu yalla yu bax yi ñuy way legi di musique ñung koy sofentel ku ñu nga ne sama serigne bi la way way mais xamulo fu mu jëm folklore bu riche lañu am nañu way dañ ko way folklore yi bayna ay lat jor nga fi ngone lat xawma ñeneen ñi mais cheikh al hadji may mawdo mam bamba bakkañ ñi nga xamne ñom ñoy rams rumuzul adl wal istiqamati wat taharati was salah ñi nga xamne ñoy suñu ideal ñom lañu wara roy su fekkene dañuy dem ba orchestre di leen teug ñuy fecc seen pexela dañuy dem ba lepp lu am valeur dootul am valeur comme li Salman Rushdie def tuddé alquran ayatu shaytaniyya les versets sataniques de ngeen ciowli ci am ba xumeeni ne su nako ñepp ray kuko ray da ngeen fay de ngeen ciowli su ko defé nak ñun fofu lañuy jaar di ñu sacc do waxal diine dara sama serigne rek politique rew mais suñu rew la politique bi dañ ci war di wax man yag na ne serigne bi rek kurusam bok na lo xam ci lu bari lo xam mo tardé diine mais laïcité bi ñuy woté ci Sénégal état laï kan la arranger minorité religieuse bi fi nek mais ñun majorité écrasante lañu yoré mais kenn ñëméwul wax laïcité té école bi ci nek ci an numu tuddu maris biñ koy fétu bu yagul président bi dem ci defa benn discours ak ay propos yo xamni ñepp ko fekke te duñ ko defal yeneen école islamique lutax école William Ponty bi nekkon ci Sibi Khoutane duma William Ponty ci lañu former ñi nga xamni ñom la fi colonialiste yi bayyi ci tangu RDA ja ñom lañu fa lañ leen former pour ñu xex diine xex l'islam bañu dalé wutal l'islam pexé dafa yagg ba ci délégation ñu def ci gamu yi xam ngeen kuko jëkë def Napoléon Bonaparte ba mu ñëwé Égypte dominer Égypte ñew ba ci al Azhar ci pied li jël ay seeni fas takku ko fas di neféré ci biir jakk ji mu woor ko né conquête bi mu bëgg ci Égypte manuko am ay conseil né ko gamo ngi jëgé ci ñu ko fonk lañu so fa bëggee jaar leen fofu daal leen mëna daal ñu mëna def leen tek yow da ngay taxa bu délégation bu reuy mu dem fa muy fem su gamu ñëwé wala tebeski wala kori préfet yi dem su préfet yi sëriñ bi yow rek la sa ay talibi fay seen jiwu yow rek la sa employé say talibi rek ñu daal li fekk est ce ku nekk ñu wax la ko ba nga ñaané la taw wax ko Touba wax ko Tiwaawon wax ko Tiana ba wax ko Ñassel wax ko ku nekk Thank you. su ko defé ñun dañuy jappalé dama mësa def ben waxtaanu diiné ci quartier Mame Elhadj en 1983 docteur Bathilé ngi tok Manatou Lay Diéné ngi tok responsable politique yi ci ties yépp ngi tok mané len kaddu jibna ci Touba ak Tiwaone né nañ wotel président Abdou Diouf mais carte yi Touba momu ko Tiwaone momu en 1983 ci quartier Mame Elhadj mané len Touba momu ko Seydou Abdoulaye Hadj momu ko Aladji Abdoulaye ci momu ko l'islam mako mom deug la nak cité bi ñun ñepp ko bok in fop ñu am ñu gouverner sañ nañu nak ni suñu opinion mondi diiw lañ ci lañu bëgg ñu wotel ku nekk seen bok kenn waru ci balaami kilifa yi waye ñu nit nañ am fayda ak mat gu toll ne dem ci ñi nga xamne ñoo leen fi tek ne leen li lañu bëgg ci diina ji li lañu bëgg ci diina ji xol leen émission bi ñu genn bu yagul ci télévision bi ci walu planning familial matagul wër indi benn labbe benn prêtre bu joggé ci ndar mu sol legos xamulo goor jigen la xamulon la façon waxé na sax dang koy yeur